de gent. Malferida, corren sols. Escopint el seu fracàs, ja vençuts. Esperaran com sempre han fet. L'aventura d'una nit mentre ploren de ràbia i per amor el nom inexistent mentre riuen dins núvols passatgers cada dia més distants com sols, seguint pistes per trobar el refugi de l'acció, un amic que no estigui massa vist, o una frena de la cap que a vegades quan s'apaga el primer foc pot fer encara més mal i aixecava quan ja tot ha passat cremats per la veritat i cridant podré tornar enrere quan no estigui massa lluny podré no sigui massa tard, podré tornar enrere. Quan no estigui massa lluny, podré tornar enrere. Quan no sigui massa tard. Quanta gent no voldria fer-ho, això de tornar enrere en un moment o un altre de la seva vida? Sempre és el que vols desitjar. Moltes vegades t'atures a pensar i dius, això ho hagués fet diferent o ho faria diferent si fos ara. I moltes vegades també pensem al contrari, ho tornaria a fer d'aquesta manera. Podré tornar enrere, era una de les grans cançons que avui mateix en recordem a Musicòpolis, a la capital de la música, a càrrec de La Bet. Aquesta cançó era de l'any 2007 i així l'escoltem. Salutacions de Rafael Corbí, és música només aquí a casa nostra. Un àlbum del 2010 que es diu Further, ens venen els Chemical Brothers, es diu Wonders of the Deep. Subiendo y bajando las mismas escaleras, andando boca abajo, sonando en tu cabeza, día a día, cada día, desear y soñar, que caigan estrellas para confirmar, que vuelvas a volver a mi vida, que vuelvas a bailármela, que la verdad no estoy nada mal. Respondo a los vecinos, a la canallada esa, ¿qué tal, cómo va? Hablemos de fútbol mejor, que Iniesta se merece el oro de balón, que si no se lo dan, me corto una mano o mejor, me corto las dos, por Dios. Cuánta ficción, suerte que te veo, suerte que te acercas, suerte que te beso, sentí que algo que estaba apagado se tendía y fue entonces cuando realmente empezó el día y sonaron las trompetas de la muerte, la gente se puso a bailar, se puso caliente, se puso a jugar con la lengua entre los dientes, bien juntitos como dos gemelitos en el vientre, y yo me puse contento como loco de alegría, porque en lugar de Barcelona, La Habana, esto parecía, porque bailando hasta el Espíritu Santo se pone blando, porque bailando hasta el Espíritu Santo se pone blando, porque bailando hasta el Espíritu Santo se pone blando, porque bailando hasta el Espíritu Santo se pone blando. Uno, dos, tres. Esto es danza libre, cardiosensorial, un movimiento enérgico variablemente rítmico. Esto es la guerra y para ganar tendrás que liberarte del sentido del ridículo. No seas tan crítico, mátalo ya. Sacas el monkey, donkey, funky, sabes que eres único. Comentando la jugada, deja claro, es evidente, consistentemente fuerte, que tan blanca es tu colada. Así que acércate a la máquina, mírale a los ojos y comprenderás que se hace, que siente miedo, que le da pánico, porque en el fondo es de fogueo. Así que gira, escúrrete, da media vuelta, inspira. vida. Sedúcete, sé que lo intentas, olvida. Explora cómo lo sientes. Esos tobillos se han vuelto de goma. Gira, escúbrete, dame la vuelta. Inspira, sedúcete, sé que lo intentas, olvida. Explora cómo lo sientes. Esas rodillas se han vuelto de goma. Pues gira, escúbrete, dame la vuelta. Inspira, sedúcete, sé que lo intentas, olvida. Explora cómo lo sientes. Esas caderas se han vuelto de goma. Son Dilav i les Flores Azules amb aquest Espíritu Santo demanen doncs que l'Esperit Sant fins i tot ell es pot posar blanc ballant. El món del ball ens dona una alegria immensa i és un plaer, com sempre, portar-vos bona música perquè si algú de vosaltres vol, doncs comenci a ballar al nostre costat. I recordant grans cançons de la història de la música. Aquesta era una de quan jo era més menut que ara, encara ho soc una mica, i ens la portava Christopher Cross. Jo vull recordar per tots vosaltres el seu All Right, tot està bé. Ooh. desnuda, pensa en mi. Quan les bruixes t'esgarrapin de matí, no et faré estèvi el fred, ni més dolç el cafè amb llet. Pensa en mi, menuda, pensa en mi. Pensa en mi quan no t'arribi el sol, o quan t'arrambin en el metro quarts de nou. I porta'm brodat a la teva brusa, o pintat en el teu somriure vermell, gronxa de les teves arracades, volta'm amb els teus anells i deixa'm venir amb tu, deixa'm venir, deixa'm anar on vas, deixa'm i anar amb menuda entre goig i pena, abraçat contra el poema que llegeixes de les finestres del despatx i t'espolsis els ocells que fan niu als teus cabells, diu el cor que l'ocell engaviat mor. Ells enduen a les plomes somnis i batets quan colpegen els meus vidres els seus vells. Un projecte amb excel·lent música, la que ens aportaven Immigra Sons i aquesta menuda pensa en mi. Des de l'àlbum, també publicat el 2010, Via Dalma, sentim a Sergio Dalma amb Bella Sin Alma. Siéntate allí de frente a mí. Escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quiero decírtelo, tratar de convivir, inútil resultó, todo sin alegría, sin una lágrima. para agregar ni para dividir. Tu trampa me atrapó y yo también caí. Que pase el próximo, le dejo mi lugar. Pobre diablo, qué pena me das. Cuando en el cuarto él te pide siempre más, nada te costará. There's a world waiting, where we are. Una bona cançó de Brian Ferry, You Can Dance, es diu aquesta cançó que acabeu d'escoltar. Pearl Jam també ens acompanyarà des del 2011 i en directe, Live on the Dance Legs, aquí a Musicòpolis, la capital de la música. Us presentem també una de les seves creacions, la cançó anomenada God's Song. You are part of it.